Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine buluşmaktan mutluyuz. Hemen bu haftaki konuğumu ben tanıştırayım sizlerle. Cem Yayın Evi editörü Kadir Kıvılcım. Kadir'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk Ülkü abi. Bugün sevgili dinleyicilerimiz Rilke'nin şiirleri ve arada da elbette ki düz yazıları üzerine de konuşacağız. Rilke bir dünya şairi biliyorsunuz. Şiirde tanrısal bir yetenek olarak tanımlanıyor. Cem Yayın Evi 12 kitap olarak Rilke'nin bütün şiirlerini ve yine bütün düz yazılarını dilimize kazandırmış oldu. Bu şiirlerini Yüksel Pazarkaya dilimize çevirdi. Kendisi biliyorsunuz bizim de konuğumuz olmuştu, hatırlarsınız belki, Almanya'da yaşayan bir şairimiz, yazarımız. Ama aynı zamanda da Türkiye'ye de sık sık gidip gelen ve Türk yazarlarıyla olağanüstü çeviri ve çalışmaları olan bir şairimiz, yazarımız. Şimdi Rilke üzerine editörümüz Kadir Bey ile konuşacağız. Önce şuradan başlayalım Kadir'ciğim istersen, sevgili dostum. Dönem içerisinde Rilke'nin yeri nedir? Nasıl tanımlanır? Şimdi bunu konuşmaya başlarken biraz tarih bilgisi vermek gerekecek her şeyden önce. Rilke tam doğum tarihini söyleyeyim, 1875, yani 19. yüzyıl artık bitmeye doğru son çeyreğinde doğuyor ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda doğuyor. Artık Avrupa'da ulus devlet aşamasına geçildiği bir dönemde bizim Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, bunlar çok uluslu imparatorluk olarak, kalın imparatorluk olarak kalan artık son örnekler. Bir taraftan bir yazar, çizer, hani entelektüel insanlar için çok büyük bir avantaj bu kadar çok kültürlü bir dünyada yaşamak. Ama bir taraftan da tabii insanın alışık olduğu dünya yavaş yavaş yok olması nedeniyle de zorlayıcı bir tarafı var. Rilke'nin sanatında, şiirinde de düz yazısında da o tarihsel gelişim kendini tamamen belli eder. Çünkü pek bir yere bağlanamayan bir gezgin ruh, huzursuz ruh vardır Rilke'de. Şiirlerinde daha çok belki de görülür bu. Çünkü mekandan çok eşyaya ve insanın iç durumuna yönelik bakan şiirler yazmıştır. Tabii Rilke'nin özel bir durumu daha var, aileden gelen bir durumu da var. Baba biraz taşralı, Bohemya'nın daha küçük bir şehrinden geliyor ve çok kardeşli bir aile. Ailede herkes asker olmaya çalışıyor. Tabii bu tip zaten imparatorluklarda geçer akçe her zaman devlete, özellikle orduya kapılanmaktır. Askeri itfaiye görevlisi olarak başlıyor. Fakat bir türlü subay olamayınca, daha 30 yaşına bile gelmeden 27 yaşında emekliliğini istiyor ordudan. Ve sonra demir yollarında en fazla müfettişliğe kadar yükselebilen böyle bir orta dereceli memur olarak devam ediyor. Bir amca üstemenliğe kadar yükselmiş fakat erken ölmüş. Bir diğer amca vay beni subay yapmıyorlar diye intihar etmiş şeyi. Bir tane noter olabilmiş bir amca var. Yani tamamen bir küçük burjuva aile, böyle hırsları olan. Fakat adam tabii o askeri eğitimden geçtiği için böyle giyinmesi, kuşanması falan da hal, tavır, adap son derece yerinde. Prag'a geliyor ve Prag'ın çok zengin ailelerinden birinin kızıyla evleniyor. Rilke için annesi çok önemli bir figür. Babasıyla her zaman arası limoni olmuş. Pek fazla görüşmemişler. Annesi dışarıdan bakıldığında böyle hastalıklı, nazeni gibi gözükmekle beraber aslında çok ceval bir kadın dönemine göre. Tek çocukları Rilke. Ve Rilke annesinin güdümü altında büyümüş çocuk. O hisli oluşunu, duygusal oluşunu biraz belki ona da bağlayabiliriz. Katı dindar bir okula veriliyor ailesi tarafından. Daha sonra da askeri ortaokula veriliyor. O da asker olsun diye St. Pölten'de. Fakat arada anne baba boşanıyorlar. Annenin cevvaliyeti oradan belli zaten. O dönem için pek kolay yapılabilir bir iş değil. Yani şey yapmak, velayet anne de kalıyor. Öykülerinde o dönemle ilgili çok şeyler vardır zaten. Evet, özellikle evet. İlk dönem öykülerinde Pierre Dumont falan. Askeri ortaokulun ilk kısmını bitiriyor. İkinci kısmında sağlık nedenleri dolayısıyla, ama orada biraz hani tırnak içinde sağlık nedenleri dolayısıyla, içe dönük ve başarılı bir öğrenci olarak geçiyor kayıtlarda, ama hiç sevmemiş o düzeni, disiplini sevmemiş. Ömrü boyunca zaten disipline gelebilmiş bir yazar değil. Ayrılıyor bu noter olan amcanın himmetiyle. Bari diyor Linz'e yollayalım yine, Avusturya içinde ticaret ama okul değil, kurslara devam etsin. Hani şey yapsın diye. Üç senelik bir kursa yazılıyor, bir sene gidiyor onu da bırakıyor. Liseyi dışarıdan bitirmeye hamlediyor, onu bitiriyor. Prag Üniversitesi'nde sanat tarihi, estetik okuyor, vazgeçiyor, hukuk siyasal bilgiler okumaya dönüyor. Vazgeçiyor, ben bari Münih'e gideyim diyor, orada üniversite okuyayım. Oraya gidiyor, estetik okuyor, Darwin kuramıyla ilgileniyor. Ama bu arada yavaş yavaş yazmaya, çizmeye, ufak tefek yayınlamaya da başlıyor. Ama hep böyle bir huzursuzluk var. Yani öğrencilik hayatı da, sosyal hayatı da hep bir yerden bir yere gitme, daha çocukluğundan itibaren. Dönüp dolaşıp geldiği yer bir aşamaya kadar Prag. O da Kafka gibi, işte Gustav Mering gibi Kafka, Prag kökenli yazarlardan. Prag çünkü üç kültürün bir arada yaşadığı bir şehir. Almanlar var, Çekler var, Yahudiler var. Ve şeye kadar, 20. yüzyıl eşiğine kadar da bunlar bir arada barış içinde yaşıyorlar ve birbirlerini besliyorlar. Özel bir şehir. Rilke'de onun etkisi var. Özellikle ilk şiirlerinde, o dışa dönük yazdığı dönemde Prag'ın çok ciddi etkisi gözüküyor. Daha doğrusu bütün Bohemya coğrafyasının çok ciddi etkisi gözüküyor. Almanya'da üniversite okuyup tabii bitirmiyor. Onu da bitirmiyor. O dönemde hayatında çok önemli bir gelişme var. Daha önce de aşkları olmuş ama meşhur Lu Andrea Salome ile tanışıp bir aşk yaşamaya başlıyor. 4 sene boyunca beraber oluyorlar. Lu Andrea Salome'yi de şöyle söyleyeyim, dinleyicilerimizin kafasında hemen canlansın. Meşhur bir akademisyenle evli, akademisyen kendisini bırakıp gitmesinde ikide bir de intihar etmeye kalkışıyor. Beni bırakırsan intihar ederim diye. Çok kuvvetli bir kadın çünkü, yani erkekleri etkisi altında tutan bir kadın. Az bilinenler var ama ben en çok bilinenleri söyleyeyim. Rilke haricinde sevgililer arasında Nietzsche ve Freud da var. Böyle bir kadınla beraber oluyor. Ve sadece edebiyata bakışını, hayata bakışını etkilemekle kalmıyor. Salome neredeyse yeniden vaftiz ediyor. O da şöyle açıklayayım. Doğduğu zaman kilise vaftizinde şeyin tam adı, Rilke'nin tam adı René Carl Wilhelm Joseph Maria Rilke. Bunun Maria'sını kullanmış. Öteki kalanlar hani resmi at. René'yi at diyor Salome. Sen bundan sonra Rainer'i kullan. O daha güzel bir isim ve hayatının sonuna kadar Rainer Maria Rilke olarak gidiyor. Rainer Salome'nin verdiği isimdir Rilke'ye. Evet. Beraber Rusya gezilerine çıkıyorlar. Orada Tolstoy'la tanışıyor. Orada meşhur bir köylü şair vardır. Notunu aldıydım, Spiridon Droshin diye. Onunla tanışıyor ve Rus mistisizminden etkileniyor. Mesela şiirini etkileyen, yazışını etkileyen şeylerden bir tanesi de bu. Daha sonra yavaş yavaş kopmaya başlıyorlar. Çünkü Salome zaten bir erkekte bağlanıp kalabilecek bir kadın değil. O da bir özgür ruh. Ayrı bir özgür ruh Rilke. Ama ömrünün sonuna kadar ne zaman başı sıkışsa hep başvurduğu kadın Salome olmuştur. En azından mektup yazarak. Ben çok bunaldım, benim şöyle bir derdim var şeklinde. Hep Salome'nin eli de Rilke'nin üzerinde olmuştur. Rilke Salome ile beraber tanıştığı sanatçı çevrelerin içinde dolaşırken meşhur ressam Clara Westerhoff'la evleniyor. Ondan Ruth diye bir kızı oluyor. Ve bu arada sanatını etkileyen diğer bir aşama Rodin'le tanışıyor. Ve o dönemde aslında hem edebiyat hem plastik sanatlar için önemli bir gelişme. Şeyden önce, Rilke'den önce pek buna kafa yoran, düşünen, yapan yoktur. Bir disiplinler arası bakış geliştiriyor değil Rilke. Değil mi? Evet, evet. O çok önemli buluyorum ben, o yönünü. Mesela Leonardo da Vinci var. Michelangelo var. Yani ufak tefek şiir de yazmışlar. Defterler tutmuşlar. Evet. Estetik üzerine düşünmüşler ve plastik sanatçılar. Benim ilk aklıma gelenler onlar. Ama ayrı disiplinleri bir arada düşünerek buradan bir estetik görüş, bir estetik teori. Evet, evet. Belki çok kuramlı değil ama el yordamıyla, denemeyle olsun çıkartmaya hamleden, ilk bunu kafasında kurgulayan insan belki de 19. yüzyıl bitip 20. yüzyıl başlarken Rilke. Paris'teyken Cézanne'ın çok büyük bir açılıyor ve her gün gidiyor. Her gün gidiyor ve mektuplar yazıyor. Cézanne üzerine mektuplar diye Cem Yayın Evi'nde Kamuran Bey'in çevirisiyle. Kamuran Şüphal'in çevirisiyle. Çevirisiyle evet, yayınlanmıştır. Oradaki dışa vurumculuktan acaba şiirime bir çizgi çekebilir miyim? Bunu düşünüyor. Ya da işte Roden üzerine çok müthiş bir monografisi var. Roden yine... kitabı da hatırlatalım. Evet, yine Cem Yayın Evi'nden Kamuran Şipali çevirisiyle. August Roden'in heykellerinden yola çıkarak o heykelin insan şimdi düşünce biraz garipsiyor fakat yazılı halde okuyunca evet diyor, neden olmasın. Heykelin bir kıvrımından şiirdeki imge akışına, dizimine yönelik bir şey yakalamaya çalışıyor. Olağanüstü. Neden? Çünkü hani sanat disiplinlere ayrılıyor ama sanat neticede sanattır. Eğer bir sanatçı bir disiplinde belli bir görüşle bir şeyler yapıyorsa başka bir disiplinde de o görüş kullanılabilir. Tabii. Hani çok karikatür halinde söylüyorum ama Rilke'nin genel kafasında oluşan bu ve bence 20. yüzyıl modernizminin erken kaynaklarından bir tanesidir. Bütün o Rus biçimciliği dahil çok uzak gözüken şeyler bile, akımlar bile Rilke'ye çok şey borçludur. Evet. Bu anlamda disiplinleri yaklaştırıp birbirine yapıştıran kişilerden bir tanesidir. Buradan nereye doğru geçebiliriz? Şeyi söyleyeyim, ilk döneminde bir de şöyle bir şey var. O çok geziyor dedim. Hani Almanya'da, İsviçre'de, Rusya'da Salome vaftiz etmekte kalmıyor. Bir tür öğretmen aslında. Yetiştirici tarafıyla şöyle bir şey de var. Daha çok fazla eseri de yayınlanmamış. Çok daha genç bir yazar ve şairken Rilke'ye bayağı ev ödevi verir gibi şey diyor. Senin Floransa'ya gitmen lazım. Evet. Rilke gidiyor birkaç ay Floransa'da kalıyor. Bütün kiliselere, müzelere, heykellere, tablolara hepsine bakıp bir günlük tutuyor. Floransa günlüğü adında. O da müthiştir. Aynı şekilde mimariden bile şiirine bir hat çeker. Bu kitap da Kamuran Şipali çevresiyle yayınlanmıştır sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Şeyi böyle, gelişme aşaması böyle, başlangıç aşaması. Buradan nereye geçebiliriz? Tabii önemli olan şairliği. Bütün dünyada da, ülkemizde de esas olarak şair diye bilinir tabii, Rilke. Şöyle 12 kitapta topladık bizi Cem Yayın Evi'nde Yüksel Bey'in çevirisiyle şiirlerini. Bu kendi sağlığında yazdığı sıralamadır. Çünkü de bazıları birkaç versiyon halinde, kendi bile sağlığında mesela Sancaktır'ı iki versiyon halinde. Önce bir versiyonunu yazmıştır, yayınlamıştır. Sonra elden geçirip birkaç sene sonra tekrar bastırmıştır. Biz ikinci versiyonunu aldık. Hani son halini aldık. Bu şekilde şey mesela Dua Saatleri bir arada basılır genelde dünyada. Fakat üç ayrı aşamada ve birkaç sene arayla yazılmıştır. Dualar kitabı olarak üç ayrı ciltte basıldı bizim versiyonumuzda. Buna özen göstermek gerekiyor. Öyküleri biraz bölük pörçük, bazıları tek kitap halinde, bazıları ayrı şey yapıldı. Post mortem derler. Ölümden sonra bulunan birkaç öyküsü de var. Onları da Kamuran Bey'in çevirisiyle hem asılların uygun şekilde kitap kitap hem de bir opus magnum şeklinde zaman dizinsel sıralamayla okuyucularımıza sunduk. Onda da bütün öyküleri var ve ben öykücü olarak çok severim Rilke'yi. O da çağından ileri bir öykücüdür. Aynı şiirleri gibi evet, evet. Müthiş bir içgörüyle yaklaşır olaylara, insan ruhuna. Artı o çok müthiş bir romanı var. O Behçet Bey'in çevirisidir. Behçet Necatigil çevirisi vardı. Malte Loritz Brigge'nin notları. O da bilinç akışı tekniğini haber verir. Tam onu kullanmasa bile orada da hani insan ruhuna bir bakış vardır. Bir de tabii Ülke abi senin alanın oyunları var ama belki de tek başarısız olduğu alan oyunları. Birkaç tanesini yayınlamış, bazılarını Prag'da özellikle sahneletmişti. Genelde çok kötü eleştiriler alınmış. Türkçe'de olmadığı için ben inceleme fırsatı bulamadım. Evet, ama ben de bilmiyorum doğrusu. Yani. Eleştirilerden okuduğum kadarıyla Avusturyalı yazar Metterlinck'e çok öykündüğünü söylüyorlar. Ve genel eleştiri şairliğiyle de örtüşen bir şey. Çok fazla es olduğu, ara verildiği, insanların sahnede durup düşündüğü, bir de hani 19. yüzyılın ikinci yarısını düşünürsek o nedenle olmamış. Bence yeni bir gözle bakıldığında yeni bir yorumla sahnede yani, başarılı olabilir diye ben şey yapıyorum. Ben düşündüm onu. Belki de çok farklı bir üslup ortaya çıkacak değil mi? Yani daha 20. yüzyıl tiyatrosunu çağrıştırdı evet. Bana hani eleştirileri okuduğumda ama şairliği o kadar önde ki neredeyse öykücülüğünü bile tabii gölgeleyecek tabii, aşamada tabii, hani tabii. Oyunları çok boynu bükük ve dışarıda kalıyor maalesef. Ama tamamen edebiyatın her alanında oyundan şiire, düz yazıdan denemeye, mektuba varıncaya kadar eser vermiş dört başı bayındır bir yazardır Rilke. Bir de şöyle bir özelliği var, hoşluğu var. Hani 20. yüzyılı haberliyor diyoruz modernizmi. Modernizmden de sonrası, belki de postmodernizm döneminin bir kurumudur. Günümüzde çok yaygın sponsorluk kurumunu aslında edebiyata değişik bir şekilde sokan insandır. Onu da bir söylemek lazım. Dinleyicilerimizin hani hoşuna gidebilir o. Orta çağda biliyorsun şatolarda, işte kral saraylarında şey yapılırdı sanatçılar. Kraliyet sanatçısıydı. Şeyle beraber, o feodalitenin çökmesiyle beraber sanatçı normal hani kendi hayatını kazanmak zorunda olan bir insan haline geldi. Ve biraz da kamuoyunun ve belki de hani biraz kötücül konuşma izni vereyim kendime, kuru kalabalığın zevkine göre bir şeyler yapmak zorunda da kaldı. Rilke tabii askeri okulu da bitiremiyor. Hiçbir yerden mezun değil. Bir mesleği de yok. Yazarlık dışında aslında. Hayatı boyunca zengin kişilerin, aristokratların ve özellikle soylu hanımların himayesi altında yaşamış. Onların şatolarında kalmış, giyimi, yemesi, içmesi, bakımı, kitaplarının basın masrafları hep böyle günümüzün deyimiyle sponsorluk ilişkileri içinde. İyi ki de öyle olmuş. İyi ki de öyle olmuş. Halledilmiş şeydir. Dünya çok kazanmış. Çok meşhur mesela metinlerinden bir tanesi, şiirlerin Duino Ağıtları. Duino bir şatonun adıdır. Şatonun adı tabii tabii. Meşhur tabii. Bir prenses vardır. Prenses von Taxis, onun şatosunda yaşarken orada ilk ilham gelip yazmaya başladığı şeydir. Hani 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen o sponsorluk kurumunu 20. yüzyılın dönüşümünde ilk uygulayanlardan birisidir aslında Rilke. Bizim memlekete de bir ders olsun bu. İyi şekilde kullanılırsa tabii. Yani. Yoksa sponsorun tamamen isteğiyle üretilecek şeyler. Hani reklam kokan projelerden bahsetmiyoruz hayır, tabii. Hayır. Yani sanatçıya bak ne kadar destek olmuşlar. Ve oradan bir şey beklentisi yok ki o insanların. O sadece onun üretmesini istiyor. Ona destek olanlar onun üretmesini istiyor. Ve bir de hani, yani Da Vinci de öyledir. Şey de öyledir. Tabii de dışarıdan bakıldığında ciddi çıkar çatışması gibi de gözükebilir. Bu insanlar aristokratik, üst düzey insanlar. Tabii, klasik ya. Sanata meraklı insanlar ve Rilke özellikle şiirde bir devrimci. Tabii. Hani aslında düz mantıkla bakıldığında tabii. Desteklememesi çok avantgard. Hani o da 20. yüzyılın deyimidir ama çok avantgard. Hani bu ne böyle? Nasıl şiirler yazıyor bu adam demeleri gerekir ama. Bir şiir gerçekten çok etkileyici. Rilke'nin ikincisi insan olarak kendisi de çok etkileyici. Hayatı boyunca pek çok kadınla büyük aşklar yaşamış. Yani şair aşkı yaşamış bir insan. O etkileyiciliği göz ardı etmemek gerekiyor. Ve tabii şeylerden çok arkadaşı var. Sadece edebiyat camiasından değil. Bütün plastik sanatlardan olsun, müzikten olsun, bütün sanatçı camiasından çok arkadaşı var. Şeyin de etkisi var tabii. Çok fazla dolaşıyor. Her şehirde, her ülkede arkadaşları, dostları var. Ve dolaşırken tabii bir yerden sonra ünü de arttığı için belli dönemlerde turnelere çıkıyor mesela. Yani İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesinde 15'er gün, 20'şer gün kalarak şehirler boyu turne şeklinde konferanslar veriyor. Şiir üzerine, estetik üzerine. Ne güzeldir kim bilir hani şimdi hayal ediyoruz hani yani şehrimize böyle ünlü bir insan gelmiş şey yapacak diye. Tabii yaşamını da kolaylaştıran, medarı maişet motorunu döndüren şeyler bir taraftan da bunlar. Buradan nereye doğru gidebiliriz? Şimdi tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Konuşmalarımızın içinde geçen Kadir Kıvılcımlı'nın belirttiği kitaplar da çevrilmiş durumda. Yani böylece Cem Yayınevi Rilke'nin bütün eserlerini dilimize kazandırmış durumda. Bunu hatırlatalım. Bir tek şeyimiz var, istisnamız var ama o zaten bütün dünya üzerinde sorunlu. Rilke çok dolaştı ve çok arkadaşı olduğu için on binlerle ifade edilecek sayıda mektup yazmış ve günlük tutmuş. Bunlar Almanca'da bile aslında hani tam bir edisyon kritik olarak henüz toparlanabilmiş değil çünkü hiç umulmadık bir yerden, bir şatonun arşivinden oraya da gelip geçerken bıraktığı bir mektup, bir iz hala bulunuyor Rilke'nin. O nedenle mektuplarda ve günlüklerde eksiklerimiz var. Fakat sanat üzerine denemeleri, öyküleri ve şiirleri hepsi tam olarak Cem Yayın Evi'nde bulunmakta. Evet. Yüksel Pazarkaya ve Kamuran Şıpalı'nın yetkin çevirileri. Olağanüstü bir çeviri ve iki ustanın yan yana gelip de Rilke'yi Kaç yıl sürdü bu şiirler? 10 yılı geçti. 10 yıl emek yani. Bu. Birinci kitapla son kitabın basımı arasında 8 sene var. Tabii birinci kitaptan öncesini de hesaplarsak 10 seneyi bulmuştur. Tabii. Çünkü Yüksel Bey kendisi de şair olduğu için şöyle bir yöntem izledi. Rilke'nin şiirinde iç ses çok önemli. Sadece dizelerin sonundaki ses uyumları değil, dizenin içinde de özel ses uyumları var. Yüksel Bey sadece anlamı vermekle yetinmeyip dizenin içindeki ses uyumunu da Türkçe'de karşılamak için çaba harcadı. Olağanüstü. O tabii çok emek gerektirdi ve çeviri sürecini uzattı. Şöyle söyleyeyim, o 12 kitap tabii ayrı ayrı bulunuyor ama aynı zamanda biz güzel bir set haline de getirdik. Bir 13. kitapla zenginleştirerek. Zenginleştirdiğimiz 13. kitapta hangisi? Yüksel Bey'in 1970'lerden itibaren Rilke ile ilgili, şiiriyle ilgili yazdığı makaleleri topladık. Derli toplu bir bakış versin diye çevirmeninin gözüyle. Onun içinde ilk defa yayınlanan bir metin var. Daha önce dergilerde yayınlanmamış. Yüksel Bey onda Rilke şiirini nasıl çevirdiğini anlatıyor. Mükemmel bir makale, mükemmel bir inceleme. Çeviri bilim açısından da çok önemli. Sadece Rilke'nin şiirlerinin nasıl çevrildiği için değil, orada çevirinin kuramı üzerine de çok önemli göndermeler yani ben var. Ben yazdığım bir yazıda belirtmiştim onu, Aydınlık Gazetesi'ne yaptığım bir röportajda Yüksel Bey'le. Orada da belirttim bunu. Yani sadece çeviri okullarında, dil okullarında değil, bütün okullarda, üniversitede okutulabilecek bir makale o. Çünkü çeviri biraz da şöyle görüyorum ben Ülkü abi, hani bir metni alıp başka bir metne aktarmak değil, yani sadece bir nasıl diyeyim, taşıma, ithal, ihraç çabası değil, bir metni başka bir dilde tekrar kurmak aynı zamanda. Hele şiirde. Hele ki Rilke'de. Çünkü şöyle eleştiriler de geldi. Haklı da buluyorum aslında bu eleştirileri. Birinci blok eleştirilerde ilk kitaplar basıldığında ama bu Rilke şiiri değil ki diye bir eleştiri gelmişti. Onu şöyle izah ettik. Yüksel Bey özellikle şey yaptı. Rilke'nin şiirinde dönemler var. Erken Rilke denen bir dönem var. Luandra Salome ile tanışana kadar olan dönem. Daha dışa dönük şiirler. Bohemya'ya, doğaya, şehre bakan. Andrea Salome ile beraberken ve Rusya seyahatlerini yaptığı dönemde tamamen içe dönük, mistik, dini sorgulayan, insanın kainattaki yerini sorgulayan şiirler var. Bir de tamamen kendi sesini bulduğu aslında şiirler var. Son döneminde Duyun Ağıtları, Orfeus'a Soneler gibi hepsi başyapıt düzeyinde şiirler bunlar. Üç ayrı Rilke'den bahsedilebilir. Türkçe'de genellikle Duyun Ağıtları ve Sancaklar üzerinden bilindiği için... Evet, o çok bilinir. Evet, Duyun Ağıtları. Evet. İlk dönem şiirleri ama bu Rilke değil ki diye karşılandı. Biz de şey dedik, sabredin. Hani 12 kitap tamamlandığında Rilke'nin bütün şiirlerinin gelişimini de göreceksiniz. Mükemmel. Nasıl mükemmel, olduğunu göreceksiniz. Mükemmel. Bir de Yüksel Bey'in çeviri yöntemiyle ilgili bu makaleyi iyi ki o nedenle yazdı diyorum ben. Eleştiriler geldi. Daha önce Türkiye'deki şiir anlayışından kaynaklanan bir şey, çok lirik çevrildi Rilke'nin şiirleri. Aslında o kadar lirik şiirler değil. Kendisi de söyler şaka yollu. Prag'da yazdığı düz yazılar dahil ilk şeyleriyle, verimiyle Münih'e taşınıp Andrea Salome ile karşılaşıp biraz dünyaya açıldıktan sonra yazdığı dönem arasında orada ciddi bir kırılma noktası var ve kendi de lirizm belasından kurtuldum gibi bir söz kullanır. O ses uyakları ve akış lirizmden çok uzak olduğu için aslında o lirik çeviriler Rilke'nin kendi, nasıl diyeyim, yazı ritmini çok yansıtmıyorlar. Şimdi o çevirmenlerin emeğine haksızlık etmiş olmayayım. Çok büyük bir açığı kapatılar döneminde. Tabii ki. Ama Rilke lirik bir şair değil. Hani onu bir şey olarak hani geçerken söyleyelim. Yüksel Bey'in de çok özen gösterdiği bir şeydi o. Tam teknik adını bilmiyorum. Mesela Rilke'nin şiirlerinde dizenin sonundaki sözcüğün aslında bağlanması gereken sözcüğü alt dizeye atma gibi kesik kesik üsluplar da vardır. Hani onları verdiğiniz zaman zaten şeyden uzaklaşılıyor, lirizmden uzaklaşılıyor. Ve o üslup biraz da işte o fütüristler falan gibi Mayakovski'nin, o bizde de Nazım Hikmet'in kullandığı sonraki o kesik üslubu haberleyen şeyler aslında. Çok erken haberleyen şeyler hem de. Neredeyse 30-40 yıl öncesinden. Evet. Bu Rilke'nin şiirinden ya da Rilke'nin kendisinin bir şair ve yazar olarak kendisinden söz ederken militarizm sözcüğü sanki aklımıza geliyor. Bu neyi çağrıştırır? Askeri okulda okumuş, ailede çok meraklısı var askerliğin. Fakat hayatı boyunca düzenle, disiplinle, bir yere bağlı kalmakla... Hiç işi olmamış. Belli insanlara bağlı kalmakla, ya çok önemsediği bir insan Rodin. Onun üzerine hala aşılamamış çok önemli monografilerden birini yazıyor ve 1,5-2 sene Rodin'in şahsi sekreterliğini yapıyor Prag'da, yazışmalarını yürütüyor. Onunla bile son döneminde hani kanlı bıçaklı demesek bile birbirlerine böyle küslükler falan, hani sanatçı kaprisi diyemeyeceğimiz şeyler. Karısını ölünceye kadar çok seviyor fakat onunla bile hani kızlarına rağmen evliliğini yürütememiş bir insan. Fakat işte kaderin bir cilvesi, Birinci Dünya Savaşı ilan ediliyor. Avrupa'da gelip gitmeler tabii kısıtlanıyor sağa sola. Mecburen baba toprağa, Avusturya, Macaristan'a dönüyor. Askeri okul geçmişi de var ya, hemen yedek subay olarak hani seni de orduya alalım diyorlar. Yaşı tutuyor. Aman öyledir böyledir şeyi, hatta görev yeri de belli. Taşra'da bir yer çıkıyor. Hani buraya gideceksin diye. Araya yine hatırlı dostlar sokuluyor. Aman yapmayın, bu adam hastadır, şairdir, yaşı vardır, yollamayalım falan şeklinde. Bir şekilde Savaş Bakanlığı'nın arşivinde bir görev uyduruyorlar yine yedek subay olarak. Alfred Polgar'dan Stefan Zweig'a kadar bütün meşhur yazarlar da orada çalışıyorlar tabii, harika, entelektüel. Harika. Zweig işin şakasında, Polgar şakasında, biz burada işte çakma kahramanlar üretiyoruz deyip hani o savaş mekanizmasının işleyişiyle dalga geçiyorlar ama Rilke bunları bu kadar kolay yaşayabilen bir insan değil. Ruhu huzursuz çünkü. Hatta sonradan çok üzüldüğü bir şey yapıyor. Savaş çıkar çıkmaz savaşı olumlayan 5 şarkı diye bir dizi şiir de yazıyor. Ne güzel diyor. Büyük olsun bu savaş, Avrupa'nın bütün pisliklerini temizlesin. Bu bir arınma olur. Fakat 6 ay içinde o müthiş şair görüsüyle aklı başına geliyor. Hayır diyor, bu mezba gibi bir şey yani, insanlar ölüyor. Evet. Mümkün değil. Ve o kadar mutsuz ki o mutsuzluk sağlığına da yansıyor. Ve o görevi bile yapamayacak şekilde rapor alıyor. Ciddi bir ruh çöküntüsü. Şey de etkiliyor tabii yani, Hollanda'da bir evi var, Paris'te bir evi var. Bir süre yaşamış, terk etmiş. Mesela savaş nedeniyle ya diyorlar senin o evin var orada, sen bunun masraflarını ödüyor musun? Yolla parayı Hollanda'ya. Hollanda karşı kampta, nasıl yollayacak parayı? Para transferi yapamaz, mümkün değil. Hayda, o ev haraç mezat satılıyor, oradaki bütün arşiv gidiyor. Mesela Paris'te çok ciddi bir arşiv oluşturmuş kendine. André Gide, meşhur Fransız yazar, sahip çıkıp bir kısmını toparlayıp Viyana'ya yollamış veya Praga'ya yollamış verdiği adresi. Hani o sahip çıkmasa Paris'teki bütün... Her şey gidecek. O da ciddi bir depresyon yaratmış ve savaşın sonunu zor getirmiş artık. Ve savaşın sonunda bir de şöyle bir problem var. O problemi Kafka'da yaşamıştır. Avusturya Macaristan İmparatorluğu 918 bitti. Tabii. Ne oldu şimdi? Neredesin sen? Prag'dayım. Ne vatandaşı? Çekoslovakya vatandaşı. Tabii. Yeni bir ülke çıktı. Tabii. Ya kardeşim, Çekoslovakya neresi? Ben işte Münih'te yaşıyorum, bilmem ne yapıyorum. Hayır efendim. İşte birinin birinin vatandaşı olacaksın. Senin ikametgahın neresi? Tabii. Bürokrasi. Tabii. Yok. Yıllarca pasaport alamamış, öyle böyle. Annesi İsviçre'ye gitmek için aylarca uğraşmış oğlunu görmek için. Öyle sorunlar yaşıyor insanlar savaş bitiminde. Ve orada bir aralık vardır. Düğünü ağıtların ilk 4'ünü yazar ve çok ciddi bir yaratma krizine girer. Savaş giriyor, göçebelik giriyor, vatansızlık tabii, giriyor. Tabii. Neden sonra savaştan 1-2 sene sonra yine bir hamisinin aldığı İsviçre'deki Muzo şatosuna yerleşip yine az biraz hani stabil hale geldikten sonra düğünü ağıtlarını tamamlar, Orfeus'a soneler falan, artık son dönemidir o. Ve dille ilişkisi için şöyle söyleyeyim, bir dünya vatandaşı yani, o düzene girmemenin getirdiği de bir şey. Kesinlikle. Alman dilindeki belki de en güzel şiirleri yazmasına rağmen Alman dili bile dar gelmiş Rilke'ye bir yerden sonra. Bir de Fransızca evet, şiirleri. Önce Valéry'yi çok seviyor, Paul Valéry'yi. Onun şiirlerini çevireyim diyor, Fransızca şiirleri. Almanca'ya çeviriyor, Fransızca çalışmaya başlıyor ve Fransızca şiir yazmaya başlıyor. Yaşamının son döneminden çok az Almanca verimi var. Düz yazıyı zaten Malteroris Brigge'den sonra bırakıyor. Şiire tamamen dönüyor. Hani günlük mektup falan devam ediyor da. Kurgusal düz yazı diyelim, hikaye ve romanı bırakıyor. Bir aşamadan sonra Almanca şiir de yazmıyor. Fransızca şiirler yazıyor. Onlar mesela bildiğim kadarıyla Egemen abi çevirmişti. Egemen Berköz çevirmişti ama birkaçını, tamamını çevirdi mi bilmiyorum. Yayınlanmadı Türkçe'de. Keşke yayınlansa da Almancalarıyla bir kıyaslasak hani diğer bir dilde. Değil mi? Nasıl imgeler kullanmış, nasıl devam etmiş diye. Yerleşiklik deyince bu arada dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani Muzo Şatosu birinci adresi. İkinci adresi maalesef İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o sağlıktaki çöküşle beraber sanatoryumlar. Aynı Kafka'nın son dönemi evet. gibi o da kanseri var gitgide ilerleyen sanatoryumlarda yaşamaya başlıyor. Biraz ikinci adresi özellikle Valmont sanatoryumu zaten son vefat ettiği yerde orası. Ama artık bütün Avrupa'nın çok sevdiği, saygı duyduğu eserleri de bilinen bir yazar olduğu için yine çağrılıyor konferanslara falan. Ve bu sefer sadece Almanca bölgesinde değil mesela gidip İsviçre'nin Frankofon Fransızca konuşulan bölgelerinde Fransızca konferanslarda veriyor. Belki ömrü yeseydi İtalyanca da öğrenecekti. Yani, bilemiyoruz. Şaşkınlık verici bir şey tabii. Yani hani dil öğrenmek tamam öğrenilir de bir şiir bu kadar mükemmel şiir, şiir yazmak nasıl bir şey başka yani, bir dilde değil mi? Şeyi biliyorum hani 20. yüzyılda örnek mesela Nabokov iki dilde de hani yazmıştır. Jerzy Kosinski iki dilde de yazmıştır. Beckett iki dilde de yazmıştır. Hani çift dilliler var. Yüksel abimiz hani Yüksel Bey Rilke çevirmenin iki dilde de hem Almanca hem Türkçe tabii. mükemmelen yazar. Tabii, ama tabii. başka bir Almanca'ya da çevirileri var. Evet başka Mecati bir gibi. Dilde bu kadar geç yaşta öğrenerek evet, şiir yazmak evet. Çok hayranlık, çok, verici, bir hayranlık şey verici bir şey gibi geliyor bana. Evet. Öyle bir şey de var. Dinleyicilerimize şunu söylerim hani ufak tefek bir reklam gibi görsünler bunu. Dört başı mamur bir şekilde hem düz yazıları hem şiirleri Cem Yayın Evi tarafından yayınlandı. Aynı zamanda Stefan Schank'ın çok derli toplu bir biyografisi vardır. Kalbin İşi adıyla. Hani Rilke'nin evet. hayatını ve sanatını okumak isteyen. Onu da Kamuran abi çevirdi. Evet, evet. Kamuran Bey'in mükemmel çevirisiyle. Arkasında çok da güzel bir kısa kronoloji vardır. Bizim evet, burada işte evet, yarım evet. saatte anlattığımız şeyler evet, orada. Hatta içinde fotoğraflar da var. Değil evet, mi? Evet, evet. Fotoğraflarla zengin. Aynı zamanda hani internete girdiklerinde hele yabancı dil biliyorlarsa Rilke ile ilgili umman gibi. Çünkü 20. yüzyıla çok esin vermiş. Ve 20. yüzyılın yazarlarından başucu tabii, insanlarından tabii. bir tanesidir. Esinleyici bir yazardır. Yüksel Bey'in şeyidir o yani tanrısal bir yetenek diye. Gerçekten tanrısal yetenek deyince bir de hani çok ufak bir değineyim ona da. Şey olarak algılamasın dinleyicilerimiz. Mistik hani Hristiyanlığın o azizlere yönelik mistisizmi gibi hayır, değil. Hayır, hayır. Tamamen doğaya ve eşyanın tözüne dokunan, evet. her şeyde Tanrı'yı bulan bir mistisizmi vardır. Güzel bir adamdır, güzel bir şairdir. Çok, öyle diyeyim. Çok mükemmel, mükemmel bir şair. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Cem Yayınevi editörü Kadir Kıvılcımlı'ydı. Kadir'cim katılımın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sevgili dinleyicilerimiz Rilke'nin bütün eserleri, şiirleri ve düz yazıları Kamuran Şipal tarafından düz yazıları, şiirleri Yüksel Pazarkaya tarafından çevrilerek dilimize kazandırılmış oldu. Bir okuyucu ve bir yazar olarak şunu söylemek isterim ki son yılın değil 10 yılların bence edebiyat olayı budur diye rahatlıkla söyleyebilirim. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.